Vaadake seal seda. Csomagom is nehéz, a szívem el is új. Egy szürke taxi vár, az üveg ajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szóval van kiadó, kifizettem a számlát. Többet adtam, mint ami jár. Fordulhatunk, hogy visszajövök érted, de nem akarok hazudni már. Nézd, nézd az ég felé, lehet, hogy még látod éppen, ahogyan a gépen. Sose voltam egyedül én sem, egy távoli vidéken várnak rá. Az a lélek ma éjszaka már. Ott a helyem, ahol tépett már a szél, felnevelt az utca, s még volt a tél. Őriztek a falak, és hosszú volt a tél. A kelő napra vártam, éltem őszintén, kifizettem a számlát, mindenkinek amennyi jár. Fordulhat úgy, hogy visszajövök érted, de nem akarok hazudni már. Nézd, nézd az ég felé, lehet, hogy még látod éppen, ahogyan a gépen. Sose voltam egyedül én sem, egy távoli vidéken várnak rá. Az a érek ma éjszaka már. Thank you. 있었건만 Hölgyeim és uraim, engedjék, hogy bemutassam Lehert Istit.